بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ عز وجل، فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اور آج 28 دسمبر 2019 تاریخ ہے اور ہفتے کا دن ہے، اور اس وقت رات کے تقریباً 1:11 ہو رہے ہیں. آج ہم نے جس کتاب کو مطالعے کے لیے منتخب کیا ہے، اس کتاب کا نام ہے فیضان زکوٰۃ، اور یہ پیشکش ہے مجلس المدینۃ العلمیہ شعبہ اصلاحی کتب، اور اس کا سنِ طباعت جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے 2008 ہے، 19 نومبر 2008. کتاب کو چھاپنے والا ادارہ مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی ہے. چنانچہ اب انشاءاللہ اس کتاب کا مطالعہ سماعت فرمائیں گے. ابتداءً جو ہے اس کتاب کے پڑھنے کی جو کچھ نیتیں ہیں وہ سماعت فرما لیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیت المؤمنی خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. حوالہ المعجم الکبیر للطبرانی، حدیث نمبر 5942 اور صفحہ نمبر 185. دو مدنی پھول، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. نمبر دو، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. نمبر ایک، ہر بار حمد و صلاۃ اور تعوذ و تسمیہ سے آغاز کروں گا انشاءاللہ. اسی حت الوسع اس کا باوضو اور قبلہ رو مطالعہ کروں گا. قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ کی زیارت کروں گا، جہاں جہاں اللہ کا نام پاک آئے گا وہاں عز و جل، اور جہاں جہاں سرکار کا اسم مبارک آئے گا وہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا. کتابت وغیرہ میں شرعی غلطی ملی تو ناشرین کو تحریری طور پر مطلع کروں گا. مصنف یا ناشرین وغیرہ کو کتابوں کے اغلاط صرف زبانی بتانا خاص مفید نہیں ہوتا انشاءاللہ عز و جل. چنانچہ یہاں پہ ایک اہم بات لکھی ہے، یہ بھی سماعت فرما لے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجر، سلطان بحر وبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. حوالہ صحیح البخاری کتاب الایمان باب دعا، حدیث نمبر 8 جلد 1 صفحہ نمبر 14. مذکورہ فرمان عظمت نشان میں نماز کے بعد جس عبادت کا ذکر کیا گیا ہے وہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن اور مالی عبادت ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات مقدسہ میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی تعریف اور توصیف اور نہ دینے والوں کی مذمت کی گئی ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے فضائل پانے اور عدم ادائیگی کے نقصانات سے بچنے کے لیے زکوٰۃ کے شرعی مسائل کا سیکھنا بے حد ضروری ہے، مگر صد حیف کے علم دین کی کمی کی وجہ سے مسلمانوں کی اکثریت ان مسائل سے ناواقف ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات کسی پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہوتی ہے لیکن وہ اس سے لا علم ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ مالک نصاب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض عین ہے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی المتوفہ 1340 ہجری، فتوی رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 624 پر لکھتے ہیں، مالک نصاب نامی یعنی حقیقتاً یا حکمن بڑھنے والے مال کے نصاب کا مالک ہو جائے تو مسائل زکوٰۃ سیکھنا فرض عین ہے. ماخوذ از فتوی رضویہ جلد 23 صفحہ نمبر 624. زیر نظر کتاب فیضان زکوٰۃ کو مرتب کرنے کے لیے رد المحتار، الفتوی ہندیہ، فتوی رضویہ، بحر شریعت، فتوی فقیہ ملت اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں، بالخصوص مدنی مذاکرہ نمبر 101 اور 102 سے مواد لیا گیا ہے. اس کتاب میں حت الوسع، زکوٰۃ، صدقہ فطر اور عشر کے فضائل و مسائل کو انتہائی آسان پیرائے میں عنوانات کے تحت حوالہ جات کے التزام کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ کم علم بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. پھر بھی علم بہت مشکل چیز ہے، یہ ممکن نہیں کہ علمی دشواریاں بالکل جاتی رہیں. یقیناً بہت سے مقامات اب بھی ایسے ہوں گے کہ علماء سے سمجھنے کی حاجت ہوگی، لہٰذا جو بات سمجھ میں نہ آئے سمجھنے کے لیے علماء کرام دامت فیوزہم سے رجوع کریں. اس کتاب میں چند ایک مقامات کے علاوہ مسائل کے دلائل اور حوالے کی عبارتیں نقل کی گئی ہیں کیونکہ اول تو دلیلوں کا سمجھنا ہر شخص کا کام نہیں، دوسرا دلیلوں کی وجہ سے اکثر ایسی الجھن پڑ جاتی ہے کہ نفس مسئلہ سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو دلائل کا شوق ہو تو حوالے میں لکھی گئی کتب، بالخصوص فتوی رضویہ شریف کا مطالعہ کریں کہ الحمدللہ عزوجل اس میں ہر مسئلہ کی ایسی تحقیق کی گئی ہے جس کی نظیر آج دنیا میں موجود نہیں۔ اس اہم کتاب کو نہ صرف خود پڑھیے بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دے کر نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا ثواب کمائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلوں کا مسافر بنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کی تمام مجالس بشمول مجلس المدینۃ العلمیہ کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔